بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صلاة الخوف شروع امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پاغی کی تا مختلف تراجم و انعقاد کولو او د صلاة الخوف مختلف صفات او طریقی ذکر کولی ددی مزدری طریقی ذکر شوی اس مصنف رحمۃ اللہ علیہ سلورم طریقہ د صلاة الخوف ذکر کئی باب من قال یکبرون جميعا وان كانوا مستدبرین القبلة دا باب د په دلائل د اغه اهل علم کی چې اغه وی دواړه ډلې با تکبیر تحریم د امام سره وی په یو ځای اگر کفاز پکی قبلی طرف لشاوی مخنی فباز نسخو کی راغلی مستدبری القبلہ دا نون دا جمع حذف شوے دا قائدم دا پنحوی کی چی نون دا جمع و دا تسنیه دا اضافت پا وقت کی حذف کی گی ثم یصلی بمعه رکعہ بیاب امام مسکی په هغه چا باندې کومه ډله چې د سره ولاړه د یو رکعت ثم یأتون مصاف اصحابهم بیا به دا ډله راځي دا خپل مرګرو صفله ویجیء الاخرون او هغه دویمه ډله به راځي فیرکعون لانفسهم رکعه نو هغوی به ځان دپاره یو رکعت کوي ثم يصلي بهم ركعه بياب امام فديبان دويم ركعات كي ثم تقبل الطائفه التي كانت تقابل العدو بياب رازي اغرم بني دلا كما چي اس دشمن لمخامخ ولاړه ده فيصلون لانفسهم ركعه نو غيب زان لا غيو ركعات كي والامام قاعد امام بناستي انتظار بكي ثم يسلم بهم كلهم جميعا بیا په دې ټولو باندې یو ځای سلام ګرځي دا د صلاة خوف سلورما طریقه دا او دا غي سلورم صفت ته چې امام با مسلمانان دو ډلو له تقسیم کی یو به د دشمن طرف لولاړی چې دشمن کله د قبله په جانب کینی بلکې د قبله شالی او یو ډله به د امام سره ای نو امام چې تکبیر تحریمه وای دا دواړه بور سره تکبیر تحریمه وای اگر کده دی بازی د قبله طرف لشام د دشمن لمخامخ دی دواړه ډلې به تکبیر تحریمه وای بیا به امام د دې اول ډلې د پاره یو رکعت وکي نو اوله طائفه بلاړه شي دا غدویمه طائفه په ځای باندې به ودریږي دشمن لمخامخ قبله طرف لبېشاوي اغه دوه مړله براشي د امام سره به ودريږي امام به ولاړی د دې دوه مړی انتظار وکي نو دای بزان له یو رکعت پوره کړي د دوه مړله او د امام خو به یو رکعت پاتې نو یو رکعت به امام دی لوکي او امام به بیا د سلام ګرځول نو مخکې په انتظار ناشتي دا طائفه بلاړه شي د دشمن طرف لدا دوه ما اغه اوله ډله چې د امام سره اولنې رکعات کړو اغه به واپس راشي او اغه رکعات چې کم ته نه پاتې شوی اغه به کیوي کړو د امام سره نو کله چې رکعات پوره کی سلام لور قریب شي نو امام به دواړو له یو ځای سلام وګرځي دا کومه ډله چې ور سره په موز ولاړ دا کوم چې دشمن لمخامخ ده نو دای په تکبیر تحریمه کې د امام سره مرګري شول دواړه ډلې او په سلام کې مرګري شول نو دا سلورم صفت ده دليل فار اس دليل ذكر كي مصنف رحمة الله عليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة وابن لهيعة. حيوان مراد حيوة ابن شريح ده او ابو عبد الرحمن المقرن مراد عبد الله ابن يزيد المقري ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة معروف ضعيف راوي ده. قال دا دوالوي حيوة ابن شريح وابن لهيعة اخبرنا ابو الاسود مونغله خبر را کړه حدیث بیان کړه ابو الاسود د دې ابو الاسود نوم ده محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل الاسدي المدني چې ده معروف په یتیم عروه سره یتیم عروه باندې ده معروف او مشهور ثقره وی ده انه سمع عروه ابن الزبير يحدث عن مروان ابن الحكم انه سال ابا هريره دی مروان تپوس کړه د ابو هريره رضی الله عنه نه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف چه آیات د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره صلاه الخوف کړه دی. قال ابو هريره نعم وغور لوي او فقال مروان متى مروان ولوي چې کله دی کړه دی. قال ابو هريره عام غزوه نجد نو ابو هريره رضی الله عنه ولوي چې د نجد په غزا کې په کوم کال باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم د نجد غزا کولا. ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا غزوه نجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نفس باندې کړی و. د له غزا د ذات الرقاع موي او د نجد اصل کې معنا د مرتفع من الارض چې پورته زمکې یو اوچت داګی نو اغیلا نجد وای نو دام پوچت داگ بانی چون که شوی و دا غذا و دا ذات الرقاع او مخی ذکر شویو چه دیل ذات الرقاع دا دی وجنوی رقاع مانا دا ٹوٹی صحابه اکرامو پیدل مزل کردی وی خپی بوری شوی وی لاندی نپکی سوری شویو نو چرلی تی نتاو کردی وی یا صحابه اکرامو دا کپڑو دا ٹوٹو نا خپلی جنده جوڑی کردی وی غی پورت کردی وی نو زکور لذات الرقاع وی دیل غذا دا نجد وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د غطفان د غډل سره ملاو شوو خو بیا د دې په خپل منځ کې توافق راغی او قتال او جنگ نو شوه. لکه رستو په کتاب الجهاد کې د دې غزوات او تفصیل راځي ان شاء الله. خو په دغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له صلات الخوف کړو او شارحینو ذکر کړی چې په دې ځای کې د نجد نه مراد نجد الحجاز ده زکه دو نجدونه دی یو نجد اليمن او دویم نجد الحجاز نو دلته چې کوم نجد راغله دینه مراد نجد الحجاز ده. د دې غزا بیا مختلف نمونه دي چې د غزوه نجد موي غزوه الرقاع مورلوي غزوه محارب مورلوي غزوه خصفه دارنګي غزوه ثعلبه او غزوه غطفان نو دا مختلف نمونه د سیرت په کتابونو کې د یوی غزا راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مختلفو غزواتو کې صلات الخوف ثابت ده. په ذات الرقاع کې دارنګ په غزا د ذو قرت کې غزا دارنګ په غزا د عصفان کې او په غزا د طائف کې او اهل علم شارحین دا هم ذکر کړي چې د نجد دا غزا دو پیری شوی ده یو په ابتدا کې او امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا معروف غزا وا په پنځم کال د هجرت باندې شوی وا د غطفان پزمکه باندې په نجد کې او دویم ځل بیا رستو شوی چې اغیله ابو هريره رضی الله عنه او ابو موسی اشعری رضی الله عنه حاضر شوی دی ذکر دی صحیح احادیث په کراغلی دی داوی چې موږ دی غزاله حاضر شوی او اعلان کې ابو هرره رضی الله عنه ایمان وروړ په وم کال له هجرت باندې نو غزا د نجد دو پیری شوی کمل چې ابو هرره رضی الله عنه حاضر دی دا غرستونه غزا دا غدوی ما نو ابو هرره رضی الله عنه مروان لوی چې د عام النجد په غزا کی زد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره و او صلات الخوف میکړه و اوس ولده صلات الخوف غصفت او طریقه ذکر کای. قام رسول الله صلی الله علیه وسلم الى صلاه العصر او درېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازګر مزلا فقامت معه طائفه نو یو ډله د مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره درېدل و اي پسې صف جوړ کړو قبله لمخامخ و طائفه اخرى مقابلي العدو او دوی مړله دشمن لمخامخ درېدل و ظهورهم الى القبله چې دا غي شاګان قبله طرف لوي فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير تحريم ویلو مز د پاره الله اکبر ویلو نو دی ټول صحابه کرام ک اول ډلوا او ک دوی مډلوا چې کوم د دشمن طرف لوا ټول ور سره د مز د پاره تکبير تحريم ویلو الذين معه والذين مقابل العدو کم چې نبی علیہ السلام سره او کم چې دشمن لمخامه دواړو الله اکبر ویلو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه واحده بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم یو رکعت کړو ورکعت الطائفه التي معه او کما دل چې د نبی صلى الله عليه وسلم سره طائفه اوله ايوم ور سره دا یو رکعت کړو ثم سجدا بیا سجده کړو فسجدت الطائفه التي تليه نو سجده ور سره کړو اغه دل کوم چې د نبی صلى الله عليه وسلم سره نږدې ولاړو والآخرون قياما مقابلي العدو او غدوي مدل دشمن لمخامخ ولاړو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا نبی صلى الله عليه وسلم ولاړو انتظار کولو وقامت الطائفه التي معه او ادري دري واغدل كما چې نبی صلى الله عليه وسلم سر اول رکاتو فذهبوا الى العدو نتلو اغید دشمن طرف لفقابلوهم نغيل مخامخ ادري دليو واقبلت الطائفه التي كانت مقابلي العدو او راغلي واغدل كما في اول كي دشمن طرف لولا لوا فركعوا وسجدوا نغي نبي الاسلام انتظار کول دویم رکات کی ولاړو مزلانه کولو نو دا دوی مډل راغلي وا رکوع کړي وا سجده کړي وا یعنی یو رکات پوره کړو خپل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاړو د دې انتظار کول چې خپل رومنه رکات پوره کی کما هو لک څنګه چې ولاړو ثم قامو نو بیا د دویم رکات لو درېدلیو دویم رکات لو درېدل د نبی رسول الله دویم رکات اول ډلې رکات کړو فرکع رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعتا اخرى ورکعوا معه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دویم رکات کړو د یوم ور سره کړو وسجد وسجدوا معه اغيم سجد كدي ودي مرسر سجد كدي وا ثم اقبلت الطائفه التي كانت مقابلي العدو بیا راغلی و اغړل کما چې دشمن لمخامخ ولاړوا کمی ډل چې اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو رکعت کړو فركعوا وسجدوا نو اغير رکوع کړو او سجده کړو معنا دا خپل دویم رکاتی پوره کړو ورسول الله صلی الله علیه وسلم قاعد نبی صلی الله علیه وسلم ناس ته سلام نه ګرځول د انتظار کولو ومن معه او اغه صحابه کرام هم ناس کوم چې ور سره دا دوی مډلی والا د یوم لا سلام نه ګرځول ثم کان السلام بیا سلام فسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلموا جميعا نو نبی صلی الله علیه وسلم سلام وګرځولو د دواړو ډلو ور سره سلام وګرځولو نو په سلام او تکبیر تحریمه کې دواړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ابتداء نه انتها پورې مرګریو فکان لرسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتان ولکل رجل من الطائفتين رکعه رکعه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعات شول او د هر یو سړی د دې دواړو طائفو د ډلو نه یو یو رکعات شو د یو یو رکعات مطلب څه شو د نبی صلی الله عليه وسلم سره یو یو رکعات کو او بل رکعات ځان ځان لو کو دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړه ادارنګ امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې دا غي الفاظ داسي دي ولکل رجل من الطائفتين رکعتان رکعتان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعات شول او د هر ډلی دو رکعات شول خو دې کې چې لفظ د رکعتون رکعتون راغلی دا غي تعویل ده چې یو یو رکعت د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره شو یو یو ځان لوکو کوم روایت د نسائی او د شرح معانی لاثار د طحاوی کې چې رکعتان رکعتان راغلی نو هغه دا چې د هر ډلی ځان له دو رکعات شول افاغي حمل له دا پدی باندې اسناد د دې حدیث صحیح ده امام نسائی امام محمد امام طحاوی دې ټول ذکر کړل دي قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة ده سلمان مراد سلمي ابن الفضل الابرش ده جدا صدوق كثير الخطا راويو بمرتبه ضعيف كي قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد ومبد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر نجد طرف لوتيو نجد الحجاز حتى إذا كنا بذات الرقاع ترديت ذات الرقاع لم رسيد اليوم مخ کې ذکر شول چې دا ذات الرقاع په دغه ځای کې یو اونې نومو نو دې ټول ځای له بیا ذات الرقاع دا یو اونې د وجنوي دی لویل شي تسميه الكل باسم الجزء او باز دا ذکر کړی چې دا په دغه ځای کې د غر نومو نو په دې نوم باندې بیا دا ټوله منطقه مسمى شوه خو صحیح قول اهل علم دا ده چې دا د دغه ځای نومو مونگ ذات الرقاع زیل رسیدلیو من نخل دا نخلم دا یو زینم دا وی موزعون بنجد من ارض غطفان دا غطفان پز مکه کی پا نجد مقام کی دا دا یو زینم دا نو ذات الرقاع لتلیو پا ذات الرقاع کی چکم نخل مقام دا غیل رسیدلیو لقی جمعا من غطفان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ شوه او ملاو شوه او د غډلې سره د غطفان قبیلې نه د غطفان د کافر سره یو ځای شوه او خو مخکې مو ذکر کړ چې قتال نو شوه د دې په منځ کې بیا توافق او مصالحت راغې فذكر معناه نو محمد ابن اسحاق د دې مخکې حدیث معنا ذکر کړي څنګه چې دا مخکې حدیث او الفاظ جدا دي خو ما قصه او معنا ذکر کړي دا کم چې د حیوی ابن شریح روایت مخکې ذکر شو ولفظه على غیر لفظ حیوا او د محمد ابن اسحاق د حدیث الفاظ چې دی هغه د حیوی ابن شریح د حدیث د الفاظو نه جدا دي الفاظو کې اختلاف شته خو معنا د دواړو الفاظو یو ده د محمد ابن اسحاق او د حیوی ابن شریح وقال فيه اوس مصنف رحمت الله علیه فرق ذکر کوي چې د حیوی ابن شریح او د محمد ابن اسحاق د حدیث په الفاظو کې څه فرق دی وقال فيه ابن اسحاق ویلی دی په دې کې حين ركع بمن معه وسجد هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع کا فاغه صحابه کرام او هغه ډلې باندې کوم چې د نبی علیہ السلام سره اوله ډله وسجد او سجده وکا رکعت ورله مکمل وکا قال نو دا ابن اسحاق په خپل حدیث کې دا وی فلما قاموا هر کله چې دا اولی طائفه ولا ودریدل مشو القهقرا نو دای په شا باندې لاړل قبله طرف له شاکول نه بلکې قبله له مخامخ نو مخامخ نو روان شا طرف له روان په شا شاتل چې قبله له مشاره نشي نو دا الفاظ د سیوا کړي په مخ کې حدیث کې دا الفاظ نو چې مشو قهقرا یعنی مشو القهقرة راجعين على اعقابهم مستقبلين الى القبلة پخپلو پوندمانه شاشا طرف لروانو قبلې له مخکړو او شاکول دې د پاره نه چې قبلې له مشاره نشي الى مصاف اصحابهم لا دل دا خپل مرګرو د صف زې لکم چې دشمن له مخامخو نو دا غي پزیدې یودرې دل غي واپس راغل نبی عليه الصلاة والسلام سره دوه رکعات د پاره ولم يذكر استدبار القبلة او بل د ابن اسحاق په حدیث کې اختلاف داده چې لم یذکر استدبار القبلتی د استدبار القبله نه ذکر کړي او د حیوی ابن شریح په حدیث کې مخکې ذکر شول چې دای قبله لشا کړي وا پاغي کې داو چې ظهورهم ال القبله شاګانې د قبله طرف لوي او دې کې دای چې مخې د قبله طرف لو نو دای په الفاظو کې اختلاف ده نور د دې روایت معنا هم دا سیده لکه څنګه چې د مخکې روایت معنا وا دا حدیث هم صحیح ده سلمہ ابن الفضل الابرش اگر چې په دې کې ضعیف راغلی ده خو د متابعات موجود دي مخکې حدیث ذکر شو او ابن اسحاق اگر چې مدلس ده خو تصریح بالسماع کړی ده لکه رستو روایت کې را روان دي پسې چې کوم روایت ده محمد ابن اسحاق وي حدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير نو ده تدليس اغا شبهي منتفيدا دا حديث امام ابن خزيمة دارنگ امام ابن حبان دوارو پخبلو سيهينو كم روڑه او امام طحاوی ذکر کړل دی په شرح معانی الاثار کې. قال ابو داود واما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي. عبيد الله بن سعد وي جمال زماترو چې د ترنو مو يعقوب ابن ابراهيم در له حديث بیان کړي. قال حدثنا ابي ترمي وي جمال خپل پلار ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم حديث بیان کړي. عن ابن اسحاق ده محمد ابن اسحاق نا اغوي حدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير ان عروه ابن الزبير حدثه ان عائشه تحدثته. عروه ابن الزبير وي جمال خپل ماسي عائشه رضي الله عنها حديث بيان کړي بهذه القصه پري واقعي او قصه باندې. عائشه رضي الله عنها دا ویلي په حديث کې قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفه الذين صفوا معه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسد بار تکبیر ویلو تکبیر تحریما او اغدل مرسل تکبیر ویلو کم چې ورپسې صف جوړ کړو. ثم ركع فركعوا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا رکوع کړو نو دایو مرسل رکوع کړو. ثم سجد فسجدوا سجده کړو نو دایو مرسل کړو. ثم رفع فرفعوا بیا د سجدین را پورته شوو نو د یوم را پورته شویو. ثم مکس رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا نو بیا وخت یې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې ناستو. ثم سجدوهم لانفسهم نو بیا د اولی ډلی خپل ځان د پاره سجده کړی و الثانیه تدویم سجده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اول سجدې نه سر را پورته کو نو دویمه سجدې نه وکړي د اول رکات. او دا کوم اول ډله چې ور سره ولاړه و د خپل دویمه سجده وکا. ثم قاموا نو بیا دې پاسې د اول ډله والا. فنكسوا على اعقابهم نو واپس شول په خپل پوند باندې. يمشون القهقرا چې په شاشه باندې تل چې قبلي لمو شارانه شي او قبلي لمو مخي په شاشه روانو. حتى قاموا من ورائهم تردي چې دا غي شال او درېدل دا غدوی مډلی نشال او درېدل کوم چې دشمن لمخامخ هو. وجاءت الطائفه الاخرى راغلي وا غدوی مډلا. فقاموا وغي ادريدل وفكبروا الله اكبر ويلو. ثم ركعوا لانفسهم بیا رکات خپل ځانونو لکړو یوازې. او نبی صلی الله علیه وسلم خو یو سجده کړی و یو پاتې ولا ناستو. ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا سجدکړ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجدوا معه ندیم ورسره د دویمه سجده کړی و. دای چې خپل رکات سره د یوې سجدې نه پوره کړو د نبی صلى الله عليه وسلم دویمه سجده خو پاتې و دا ول رکات. نو غدویمه سجده وکړه دایم ورسره وکړه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لانفسهم الثانيه بیا نبی صلی الله علیه وسلم ادرید و دی سجده و کخپلو زانون دو پار دویما. ثم قامت الطائفتان جمیعا بیا دا دوار دل ادرید لیوی. فصلو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مذکرو دو رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا. فرکع فرکعو نو دا رکوی کرو دای سرا نو دیم رکو کرو. ثم سجد فسجدو اغی سجده کرو نو دی دوار دل مر سرا سجده کرو جمیعا طولو. ثم عاد فسجد الثانیا بیا واپس یو نبی صلی الله علیه وسلم نو دویم سجده کړي و د دویم رکات د پاره. وسجدوا معه سریعا دیم ورسره په تلوار باندې سجده کړي و. کاسرع الاسراع معنا دا ک اشد الاسراع ډیر په تلوار باندې سجده دی د پاره کول چې سینه مونږ په سجده یو دشمن را باندې حمله وکي مسلمانانو له تکلیف و رسي. نو سجده دی دواړو د دویم رکات د نبی صلی الله علیه وسلم سره په تلوار کړي و. دا اسراع د افعال په وزن باندې د مبالغې صیغه ده. او دا اسراع چې راغلی دی په فتحې د همزې سره دا صیغه د جمع ده. صاحب د بذل المجهود وای چې د جمع صیغه د اسراع په وزن باندې کتب اللغه کې دا مال چرته نه ده ملاو صرف په دې حدیث کې راغلی ده که اسرع الاسراع او معنا د دې ده که اشد الاسراع ډیر په تلوار سره. جاهد انده حال ده په داسې حالت کې چې کوشش کوونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مجتهدن فی السرعه په دې تلوار کې سرعت کې کوشش کوونکی او چې زر زر دا سجده وکي. لا یالون سراعا د لا یالون معنا د لا یقصرون د تقصیر او کوتاهی نکول سراعا په دې سرعت کې. ذکر ادوار دلې چې وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مسکه مشغول شوي په دویم رکعت کې نو کوشش وکول چې زر زر د مس ختم کو د سجدې نه سر ذکر اپورته کو چې چرته دشمن په مونږ باندې هجوم او حمله ونکي. لا یالون سراعا چې دای کو تای نه کول په تلوار کې. ثم سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځول او د یمر سره سلام ګرځول. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤدري دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا فرغ من الصلاة ده مزن فارغ شبه. وقد شاركه الناس في الصلاة كلها او حال داده چې دا دواله ډلې ورسره شریک شوی پټول مسکی ورسره شریک شوی. که اعتراض وشي چې څنګه پټول مسکی د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دا دوه مړله خو د نبی صلی الله علیه وسلم سره پټول مسکی نه و شریک شوی زکه دوه مډل نه یو رکعت تل او دا غینه رستوی تکبیر تحریم او صرف یو رکعت د نبی صلی الله علیه وسلم سره راګیر کو یو رکعت بیا ځان لکړو خو صرف سلام کې شریک شول. نو د ټول مزد شریکې دو معنا دا ده چې دای د امام سره یو ځای سلام وګرځول او دا غینه پس دای نه شي قضا نو بلکې د امام د سلام ګرځول د مخکې دای اغه مس پوره کړو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ور له انتظار کړو چې دای د خپل رکات پوره کړي. نو په دې معنا سره وی وقد شارکه الناس فی الصلاة کلها. اسناد د دې حدیث د محمد ابن اسحاق د وجنه حسن د چې دې پکې صدوق راغلي دی باقی رجال ثقات دي. اوس د صلاة الخوف پنځم صفت او پنځمه طریقه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي. ويباب من قال يصلي بكل طائفه ركعه دا باب ده بدلائل ده دليل ده اغه فقها او اهل علم کی چغی وی صلاه الخوف کی به امام يصلي بكل طائفه ركعه مزبکی په هر ډلې باندې یو رکعت ثم يسلم او بیا به امام سلام ګرځي هر ډلې له یو یو رکعاتو کی امام بچ دو رکعاته پوره کی سلام به وګرځي. فيقوم كل صف نودريږي به هر یو صف او هر ډله فيصلون لانفسهم ركعه نزان له باغ یو یو رکعات پوره کی د امام سره به یو یو رکعات راشي د امام نرستو وزان له یو یو رکعات پوره کی. نو دا پینزم کیفیت او صفت تدری مز. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين مذكروا بيود دوودل باندي ركعه يو ركعت والطائفه الاخرى مواجهه العدو او دو مدلتي ودشمن لمخامخوا. ثم انصرفوا بهذا اول دلتلي فقاموا في مقام اولئك نو ادری دلیو په زیدا غړل کې چې کوم دشمن لمخامخ وا وجاءو دا دوی مړل راغلی وا فصلى بهم رکعه اخرى نو دیلې دوی رکعات کړو د نبی صلی الله علیه وسلم دوی رکعات او د دوی اول رکعات. ثم سلم عليهم بي سلام ګرځول په دوی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځول. ثم قام هؤلاء بیا ادری دلیو دا دوی مړل والا فقضوا رکعتهم نو دی خپل رکعات پوره کړو. وقام هؤلاء او ادري دليو اغارم بني دليوالا فقضوا ركعتهم نغيو خبل ركعت پورا کړو. اغي زال له ركعت به رسترو غرزولو قضا او دي زال له غرزولو نو د امامم دو ركعت شول دديم خو په دي صورت کې د امام سلام د دې دوار وډلو مخ کې راغلي دي. اسناد د دې حديث صحیح دي دا روایت دي د متفق عليه د ابن عمر رضی الله عنهما دا حديث امام بخاري او امام مسلم دواړو ذکر کړي. قال ابو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود دا حديث دارنگي دا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما امام نافع بن نقل کړه دے خالد ابن معدان بن نقل کړه لک څنګه چې تن سالم نقل کړه دے. وكذلك قول مسروق دارنگي قول دا امام مسروق هم دے د مسروق دا قول ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په خپل مصنف کې موصولا ذکر کړی. ويوسف ابن مهران عن ابن عباس دارنګ دا قول د يوسف ابن مهران هم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دا موصولا ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې ذکر کړی. وكذلك روى يونس عن الحسن عن ابي موسى انه فعله دارنګ دا ابو موسى شري رضی الله عنه هم نقل دي چې صلاه الخوف په دې طریقه باندې کړو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې په شرح دی حدیث کې وی وی دی حدیث کې دا راغل فقام كل واحده منهم فركع لنفسه د نبی صلی الله علیه وسلم د سلام نرستو بیا هر ډله درې دلی و او ځان له خپل رکات پوره کړو. نو په دې کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې علت تعاقب دیدا یو رکات مکمل کړو کما ډله چې د نبی صلی الله علیه وسلم پسې ولاړه و دوی مډله. نو چې نبی علیہ السلام سلام وګرځول دی ادری دل خپل سلامی پوره کو او غبل ډلې دشمن طرف لو انتظار کولو دی چې سلام وګرځول نو بیا غي ادری دل خپل رکات پوره کو او دا احتمال هم پکشته چې یو زید دواړو د غيو رکات پوره کو. نبی علیہ السلام چې سلام وګرځول نو دواړه ډلې ادری دی خپل رستنی رکات پوره کو. خراجه قول دا چې دا علت تعاقب کړو دی د پاره چې دا دواړه ډلې د مسلمانانو په مسکه مشغول نشي او دشمن په حمله ونه کی. دا طریقه کوم چې په دې حدیث کې ذکر شو ابن عبد البر رحمت الله علیه دی طریقې او دی کیفیت له ترجیح ور کړی دا او دا ترجیح د دوو وجنه ور کړی. یو خود دی روایت د اسناد د قوت د وجنه چې دا روایت د متفق علی دی او په دی باب کې اصح ما ورد فی الباب دی او دویم د دی وجنه چې د اصول موافقت پکې دی چې ماموم بخپل مسکله پوره کوي چې کله امام د مز نه فارغ شي چې امام کله سلام وګرځي او د چا نه مز تیر شوی دی نو رستو باغ خپل مز قضا را ګرځي دا نه چې امام بور له انتظار کوي. اوس مصنف رحمت الله علیه د بل ترجمه الباب انعقاد کوي د دې مز شپږم کیفیت او شپږمه طریقه ذکر کوي. باب من قال يصلي بكل طائفه ركعه ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعه ثم يجيء الاخرون الى مقام هؤلاء فيصلون ركعه. دا دليل لدغه اهل علم چې غوي امام بهر دليل مسکی نو دوالو طائفو لچ یو رکعاتو کی ثم يسلم بیا به امام سلام ګرځي. فيقوم الذين خلفه نو ادریږي به هغه ډله کوم چې د امام پسیو فیصلون رکعه دی به خپل رکعت پوره کی قضا به راو ګرځي. ثم یجيء الاخرون بیا به دغه بل ډله راځي کوم چې اوله ډله وا الى مقام هؤلاء دی زیلا فیصلون رکعه نو دی به خپل رکعت بیا پوره کوي. د دې ترجمه الباب او د مخکې ترجمه الباب په منځ کې فرق دا دی چې په دې ترجمه کې دا ذکر شول چې دا دواړه ډلې دای به خپل دویم رکات څنګه پوره کوي. دا دویم ډله کوم چې اخیرنی رکاتو د امام او د دویم ډلې اولنی رکاتو نو امام چې سلام وګرځي دای به ودریږي هم په دغه ځای باندې د خپل رکات به پوره کی. دای چې سلام وګرځي نو دویم ډله به دای دې ځای لراشي اول خو د دشمن مخامخ نو دای دې ځای لراشي خپل رکات به پوره کی او بیا به سلام وګرځي. او په مخ کې ترجمه الباب کې دا تفصیل نه و چې دای به د خپل اخیرنی رکات په کم ترتیب ګرځي په خپل ځای باندې به ګرځي کنه بیا به امام دې ځای لراځي دا یو ډله بچي سلام وګرځي لاړ بشي آلته او بیا به اول ډله راشي دې ځای کې به وګرځي. نو دې ترجمه الباب او مخ کې دا فرق دی. قال حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا خصيف عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ابن مسعود سيبوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ له صلاة الخوف جمع را کړی وا فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو صحابه کرام یو صف او یو ډله دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پسې ولاړو وصف مستقبل العدو او دویم صف دویم مدل چې ودا دشمن لمخامخ وا فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه. نو دا کوم چې د نبی صلى الله عليه وسلم پسې ولاړو دی له یو رکعات کړو. ثم جاء الاخرون بیا دغه دویم مدل راغلی وا فقاموا مقامهم نو غي ادري دی د دې په ځای باندې صف جوړ کړو. واستقبل هؤلاء العدو او تلی دوی دشمن لمخامخ شي او ولې ډلې والا دا کوم چې اول رکعاتو کو ندی لال دشمن له مخامه خدری دل فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا النبي صلى الله عليه وسلم دیل رکعتو ثم سلم بي سلام غرزولو فقام هؤلاء ندادوي مډلي والا ودریدل فصلوا لانفسهم ركعتا نپدغه زیکي خپل دویم رکعت پوره کو ثم سلموا بي سلام غرزولو ثم ذهبوا بي لال فقام مقام اولئك مستقبلي العدو نداغه مخکینو په ځای باندې ودریدل دشمن لمخامخ ورجع اولئك اغاول لړل راغه کوم چې اول رکعت د نبي السلام سره کړو دویم فاتو الى مقامهم ددي غزيل راغل فصلوا لانفسهم ركعه نو اغيزان لب يخبل دويم ركعاتكم ثم سلموا بسلام وغرزولو نو فرق باندې پوشو ده فرق ده په مخ کې ترجمه ودي کی د دویم رکعت د ادا کولو تفصیل په مخ کې ترجمه کینو او په دې کې مخ کې اجمال چې هر یو ډلې ځان ځان ل رکعت برابر کو او په دې کې ورسره تفصیل راغې چې د دویم ډلې اول خپل رکعت پوره کو سلام او ګرځولو بیا د اول ډلې زیل لاړل دشمن لمخامه خدریدل اول ډلې وال راغل کمزه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم پس صف جوړ شو او په هغه ځای ودریدل خپل اول خپل دویم رکعت پوره کو سلام او ګرځولو متن د دې حدیث صحیح لغیره دی خدا سند ضعیف دی دا خوسیف چې کم په سند کې ذکر شو دا سیء الحفظ او ضعیف دی او ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا زوی ابو عبیده د سماع د خپل پلار ابن مسعود ابن نه ثابت دا حدیث امام احمد په مسند کې دارنګ ابو یعلام په مسند کې ذکر کړی امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې او کوم چې د ابن عمر رضی الله عنهما حدیث مخکې ذکر شو هغه د دې لپاره یو قسم شاهد دی نو دا شاهد د وجنه د حدیث د صحت مرتبه لرسی امام طبرانی دا حدیث ذکر کړی د شریک ابن عبد الله النخعی په سند سره هغه د ابو اسحاق سبیعینا هغه د ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود نه په دې ترتیب باندې نو متن د حدیث صحیح لغیره دی خو سند د خصیف د وجنه ضعیف دی او بل پکې انقطاع د ذکر د ابو عبیده سماع د خپل پلار عبد الله ابن مسعود نه ثابت. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا اسحاق اسحاق نه مراد يعني ابن يوسف عن شريك شريك ابن عبد الله النخعي عن خصيف باسناده ومعناه ده مخکی حدیث غنت سندم ذکر کړه چې خصيف دا روایت نقل کړه عن ابي عبيده عن عبد الله ابن مسعود به عن عبد الله ابن مسعود به به نه مراد چې دغه حدیث ذکر کړه باسناده ومعناه ومعنا دغه حدیث ذکر کړه الفاظو کې اختلاف نه قال فدي قال سروس مصنف رحمت الله عليه فرق ذکر کړي د ابن فضیل پر روایت کې کوم چې د خصیف نه نقل کړي او بل د شریک ابن عبد الله النخعی پر روایت کې چې کوم د خصیف نه دینو د شریک او د ابن فضیل غ الفاظ ذکر کړي فکبر نبی الله صلی الله علیه وسلم وکبر الصفان جميعا نو الله اکبر ویلو نبی صلی الله علیه وسلم دارنګ تکبیر ویلو د دواړو صفونو اول ډلم او دویم د شریک په دې حدیث کې د صفینو ذکر راغلی چې دواړو تکبیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویلي او مخکې چې کوم روایت د ابن الفضیل ذکر شو محمد ابن فضیل ابن غزوان نو په هغه کې دا نه و چې دواړو صفونو او دواړو طائفو د نبی صلی الله علیه وسلم سره تکبیر ویلی و د دې حدیث اسناد هم د مخکې غونتی ضعیف دی د خصیف د سیء الحفظ د وجنا قال ابو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خسيف امام ابو داود ويدا حديث سفيان الثوري نقل كره پدي معنا باندي د خسيفنا د سفيان الثوري دا سند امام عبد الرزاق په خپل مصنف کې دارنګ امام طحاوي په شرح معاني الاثار کې موصولا ذکر کړي او مصنف رحمت الله عليه تعليقا دلتا وصلى عبد الرحمن ابن سمره هكذا وي عبد الرحمن ابن سمره اغم دا صلات الخوف په دې طریقه باندې کړه او لکه څنګه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه را نقل کړه الا ان الطائفه التي صلى بهم ركعه خو صرف دا پکې دي چې اول اړه چې یو رکعت ورل کړه ثم سلم بي سلام ګرځول او مزو الى مقام اصحابهم دیدا خپل مرګرو زیلت لیو وجاء هؤلاء او راغلی او اغي فصلوا لانفسهم ركعه نو اغي مسکرو د خپل ځان د پاره یو رکعت کم چې دی پاتیو ثم رجعوا الى مقام اولائک بیا غی واپس یو د دی غزیل فصلو لانفسهم رکعتن نو اغی خپل ځان د پاره یو رکعت کړو کم چې دی پاتې شویو. نو دای فرق ذکر کو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د روایت بارکی او د عبد الرحمن ابن سموره رضی الله عنه د فعل بارکی چې د ابن مسعود سره د روایت او د عبد الرحمن ابن سموره په فعل کې لک فرق دی. هغه فرق دا دی چې حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کې دا ذکر شول د غدوی مډلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم رکعات وکړو دا غی د سلام نرستو بیا دی په غزې باندې ودریدل خپل دویم رکعات وکړو سلام یې وګرځولو بیا لاړل دشمن له مخامخ ودریدل اول ډلې والا راغل اغی خپل رکعات پوره کو. او د عبد الرحمن ابن سمره په فعل کې دادی چې کله د دوی مډلی د امام سره خپل رکعات وکړو امام سلام وګرځولو نو د دوی مډلی سمدستی خپل رکات نه دی پوره کړی د امام د سلام ګرځولو وروسته د دشمن له مخامخ درېدلی تللی دی او اول ډله راغلی هغه خپل رکاتی پوره کړی سلام یې ګرځولې نو اول ډله د دینه مخ کې خپل مس پوره کړی دی. او د ابن مسعود رضی الله عنه په روایت کې د دوی مډلی مخ کې مس پوره کړو نو دا په فعل د عبد الرحمن ابن سموره او حدیث د عبد الله ابن مسعود کې فرق نه مصنف رحمت الله علیه دغه فرق له اشاره وکا. قال ابو داود حدثنا بذلك مسلم ابن ابراهيم امام ابو داود ويدا حديث مغل مسلم ابن ابراهيم بيان كره. قال حدثنا عبد الصمد ابن حبيب اغلى عبد الصمد ابن حبيب قال اخبرني ابي عبد الصمد ومال خپل بلار حبيب روايه بيان كره انهم غزوا مع عبد الرحمن ابن سمره چدي غزا كره ود عبد الرحمن ابن سمره سر كابل د كابل پ زمي دبا سره کابل فتح کول او دغه غزاله تلی او فصلى بنا صلاه الخوف. نو عبد الرحمن ابن سمره رضی الله عنه د مونږ لا صلاه الخوف کړو په دې طریقه باندې خو اسناد د دې ضعیف د ذکر عبد الصمد پکې ضعیف راغلی دی او د پلار حبیب مجهول دی. او اهل تاریخ ذکر کړی دی چې مسلمانانو دا کابل فتح کړو د ولید ابن عبد الملک په زمانه کې په 94 هجری کې سلور نوی هجری کې خو په دې کې یو قسمه اشکال ذکر عبد الرحمن ابن سمره په 50 هجری کې وفات شوه نو په 94 هجری کې بیا کابل څنګه فتح کړي د مرګ نرسته یې فتح کړي نو اصل دا اشکال چې راغلی دا د ضعف الاسناد د وجنا چې عبد الصمد ابن حبیب عبد الصمد ضعیف دی پلار حبیب مجهول دی نو اسناد نه دی ثابت. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.